ูตรการทำบุญที่ประเสริฐมีผู้กราบเรียนว่าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งลงบทความเรื่องการทำบุญว่าสวดมนต์บทเดียวดีกว่าตักบาตร100ครั้งเป็นเช่นนั้นใช่หรือไม่หลวงพ่อเมตตาตอบว่าทั้งใช่และไม่ใช่นั่นแหละมันอยู่ที่ใจทีนี้ตักบาตรเนี่ยต้องไปตักบาตรกับพระใช่ไหมถ้าหากว่าคุณเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คุณไม่ดีคุณไปตักบาตรพระล้านครั้งไม่เท่าคุณยื่นอาหารให้คุณพ่อคุณแม่คุณรับประทานเพียงครั้งเดียวนี่คัดค้านหนังสือพิมพ์คนเราในเมื่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไม่ดีไปเที่ยวหาเลี้ยงคนอื่นมันจะมีประโยชน์อะไรบางทีเราทำกับข้าวส่งกลิ่นหอมฉุยยายแก่ได้กลิ่นเดินมือไพล่หลังเดินท่อมท่อมอุ้ยนี่น่ารับประทานจังเลยแม่ขอชิมหน่อยได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้ฉันจะไปทำบุญอย่ามายุ่งยายแก่นี ่ตกนรกตายเลยนี่คือสูตรแห่งการทำบุญมาตาปิตุอุปัฏฐานังเลี้ยงดูบิดามารดาให้ดีเอตัมมังคลมุตตมังเป็นมงคลอันสูงสุดแม้แต่พวกพูดผีปีศาจยักษ์โขอะไรเวลามันทะเลาะกันมามันเถียงกันคำว่าท่านต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ใช่ไหมนี่มันจะย้อนถามกันเสมอพระปิตุลากับลักษมณ์เถียงกันพระปิตุลาว่าลักษมณ์เด็กน้อยจองหงถ้าไม่นึกสงสารจะฆ่ามันเสียเดี๋ยวนี้ลักษมณ์ก็คว้าลูกศรเราเป็นวรรณกษัตริย์ไม่เคยปฏิเสธคำท้าใครแต่ว่าเราเป็นวรรณกษัตริย์ 1. ไม่ฆ่าสมณพราหมณ์ 2. ไม่ฆ่าผู้หญิง 3. ไม่ฆ่าโคนี่เพราะประเพณีอันนี้มันบังคับเราอยู่ไม่งั้นพระปิตุลาแหลกไปเดี๋ยวนี้แล้วท่านบำเพ็ญตบะเดชะสำเร็จอิทธิฤทธิ์ทำไมมีแต่ความโหดร้ายทำไมไม่มีความดีสักหน่อยหนึ่งท่านไม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ท่านหรืออย่างไรลักษมณ์ต่อว่าคนแก่เพราะฉะนั้นทำบุญอันใดหนอจะไปวิเศษยิ่งกว่าการทำบุญกับพ่อกับแม่เขาลงหนังสือพิมพ์อย่างนั้นว่าตักบาตร100ครั้งไม่เท่าสวดมนต์บทหนึ่งแต่ถ้าเราตักบาตรตักบาตรนี่มันมาจากไหนปฏิสังขาโยนิโสปินทปาตังปฏิเสวามิแปลออกมาว่าการบินทบาตรหรือการตักบาตรทีนี้เราเอายอดมันเลยอันนั้นมันเป็นหลักสูตรทีนี้เราเอายอดคือการทำเลยทีเดียวแต่เราอาจจะสวดมนต์ไม่เป็นเมื่อเราทำด้วยจิตใจที่ศรัทธาแน่วแน่มันก็เป็นบุญกุศลอย่างมหาศาลแม้ว่าเราสวดมนต์ไม่เป็นก็ตามทำไมเราจะสวดมนต์ไม่เป็นแม้ว่าเราไม่ออกปากสวดมนต์แต่จิตของเราก็สวดมนต์อยู่แล้วสวดอะไรสวดพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้รู้ก็คือใจรู้รู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีเราจึงรู้จักทำบุญใช่ไหมนี่แค่นี้จบสวดมนต์ 84,000 พระธรรมขันธ์เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปเที่ยวหาเชื่อคำสัพเพเหระอะไรต่างๆการทำดีนั่นแหละยอดแห่งความดีการพูดดีนั่นแหละเป็นยอดแห่งความดีการคิดดีนั่นแหละเป็นยอดแห่งความดี